Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Premier Mateusz Morawiecki nie jedzie do Jerozolimy na szczyt Grupy Wyszehradzkiej i Izraela. Powodem są wypowiedzi szkalujące Polaków. Nicolas Maduro wyrzuca z Wenezueli przedstawicieli Parlamentu Europejskiego. Piotr Żyła na trzecim miejscu podczas drugiego dnia zawodów w Willingen w Niemczech. Na rozpoczynającym się dziś w Jerozolimie szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej i Izraela nie będzie Mateusza Morawieckiego. Premiera zastąpi minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Szef polskiego rządu rozmawiał o tym telefonicznie z szefem rządu Izraela Benjaminem Netanyahu, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Premier Netanyahu dziękował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za zorganizowanie w ostatnich dniach szczytu w Warszawie. Po raz pierwszy od 28 lat przy jednym stole usiedli i rozmawiali ze sobą przedstawiciele krajów arabskich i Izraela. Była też rozmowa szersza. W czasie tych ostatnich dni pojawiło się wiele, czy może kilka fałszywych oskarżeń pod adresem państwa polskiego, pod adresem narodu polskiego. Według dziennika Jerusalem Post premier Izraela miał powiedzieć w Muzeum Polin, że Polacy kolaborowali z nazistami w czasie Holokaustu. Te wypowiedzi były zdementowane, za część z nich przeproszono. Niemniej były asumptem do dyskusji i pojawiania się kolejnych fałszywych tez oskarżających Polaków o działania w czasie II wojny światowej, których ani państwo polskie, ani naród polski nie podejmował. Premier Morawiecki jest bardzo wyczulony na kwestie fałszywych oskarżeń formułowanych pod adresem Polski i Polaków. Stąd też suma zdarzeń, o których mówiłem, spowodowała, że podjął taką decyzję. Benjamin Netanyahu zawiesił wczoraj swe funkcje jako ministra spraw zagranicznych, które pełnił od 4 lat. Przekazał je ministrowi wywiadu Izraelowi Katzowi. Tymczasem odnosząc się do słów przypisanych przez izraelskie media szefowi tamtejszego rządu, Izrael Katz stwierdził: nasz premier wyraził się jasno. Jak każdy Izraelczyk i Żyd mogę powiedzieć, nie zapomnimy i nie przebaczymy. Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. To całkowicie niedopuszczalne, stwierdził ambasador RP w Tel Awiwie. Jest czymś zdumiewającym, że nowo mianowany minister spraw zagranicznych Izraela przytacza tak haniebną i rasistowską ocenę, napisał Marek Magierowski na Twitterze. Przedstawiciele Europarlamentu deportowani z Wenezueli. 6-osobowa delegacja miała spotkać się z liderem opozycji Juanem Guaido i z ambasadorami państw europejskich. Na lotnisku w Caracas Esteban González Pons z Europejskiej Partii Ludowej powiedział, że służba graniczna nie przedstawiła żadnego oficjalnego uzasadnienia deportacji, a miał o tym osobiście zdecydować Nicolas Maduro. Odebrano nam paszporty, nie przedstawiono ani powodów decyzji, ani żadnych dokumentów, które by ją uzasadniały. Przybyliśmy na zaproszenie Zgromadzenia Narodowego, organu uznanego przez społeczność międzynarodową, jak i przez samego Maduro, jako organ konstytucyjny. Kiedy kraj, dyktator, zamyka okna i zamyka drzwi tak, że nie widać, co się dzieje wewnątrz, to jest to przejście od słów do najgorszych czynów. 23 stycznia Juan Guaido, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego w Wenezueli, ogłosił się tymczasowym, sprawującym obowiązki prezydenta kraju. Decyzję tę uznała większość unijnych krajów. Policyjny samochód został zaatakowany przez prowokatorów, którzy wmieszali się w tłum protestujących w Lyonie. Manifestacje żółtych kamizelek odbywały się po raz pierwszy w niedzielę w wielu miejscach Francji. Do incydentu doszło w Lyonie, gdy samochód policyjny utknął w korku. Pojazd został obrzucony kamieniami, wybijano szyby. Zamaskowani chuligani w kominiarkach wskakiwali na maskę auta i usiłowali dostać się na jego dach. Interweniowały oddziały szturmowe policji. Prokuratura w Lyonie wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Według ekspertów policyjnych sprawcami były grupki skrajnej prawicy i lewacy, którzy przyłączyli się do manifestujących żółtych kamizelek. Policja użyła gazów łzawiących, aby nie dopuścić demonstrantów do centrum handlowego miasta. W Paryżu w proteście udział wzięło około 1500 osób. Żółte kamizelki domagają się dymisji prezydenta Emmanuela Macrona, zwiększenia siły nabywczej pieniądza, zmniejszenia podatków i wprowadzenia reform instytucjonalnych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Piotr Żyła zajął 3. miejsce we wczorajszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen w Niemczech. Wygrał Ryoyu Kobayashi. Na 2. miejscu był Niemiec Markus Eisenbichler. Mistrz olimpijski z Sapporo Wojciech Fortuna uważa, że Polacy są w bardzo dobrej dyspozycji przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w narciarstwie klasycznym. Brakło troszkę szczęścia w drugiej serii. W pierwszej serii Polacy pięknie się spisali, ale w związku z tym, że ja kibicuję Japończykom i Polakom, wszystko jest okej i dalej wierzę w polskich skoczków. Niedługo mistrzostwa świata się zbliżają i czekamy do przyszłego weekendu. Trzymam kciuki za nich. Myślę, że będzie dobrze. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Kobayashi przed Kamilem Stochiem i Austriakiem Stefanem Kraftem. Piotr Żyła jest 4., a Dawid Kubacki 5. Tyle informacji teraz. Skrót informacji w Trójce o 6.30.

Ale było trochę śpiewane przez rurkę, prawda? No, było tam zdecydowanie troszkę tej rurki. Bardzo dziękuję za dobre słowo. Też troszeczkę jeszcze przez rurkę, ale będziemy starali się jakoś z tym zmagać. Dzień dobry, witamy, kłaniamy się. 11,5 minuty po 6, audycja poranna. No i tak jakoś wyszło, że taki mały festiwal Pharrella Williamsa nam się przytrafił. Taki mały festiwal Pharrella Williamsa nam się przytrafił. 227 trójek, Piotr Łoda już czeka na Państwa i na rozmowę. Ranek Małpa Polskiej Radio.pl, a także 71335. Pan Tomasz już napisał, że redaktor chyba w dobrym nastroju. Najpierw Lucky, teraz Happy. Może być, chociaż jak patrzę na dalszy zestaw muzyczny, to będzie i Tańcząc w powietrzu, i Szarówka też będzie. Zapraszamy do Trójki. A co będzie poza tym? A no na przykład książki. Z rączki do rączki, te już przeczytane. Sam w pewnym momencie miałem dużo książek do oddania i próbowałem oddać je w pobliskiej bibliotece. Tam dowiedziałem się, że biblioteka chętnie przyjmie książki, ale maksymalnie 5-letnie. Innych nie. O właśnie. No i teraz jest nowy pomysł na to, jak się wymieniać książkami i o tym za chwilę porozmawiamy. Zapraszamy Państwa także do tej rozmowy. Będzie o kłódkach miłości, o kłódkach miłości na mostach. My ze swojej strony oczywiście jakby rozumiemy kwestię tego, że zakochani w różny sposób okazują sobie tą miłość. Natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć jasno, że te kłódki przyczyniają się do zwiększenia korozji, zwłaszcza na balustradach, tam gdzie są montowane. Czy można wysnuć taki wniosek, że miłość przyczynia się do wzrostu korozji? Może to zbyt daleko idące przypuszczenia, ale może tak. Kto z Państwa taką kłódeczkę kiedykolwiek zawiesił i czy ma kluczyk? Bo kluczyk jest kluczowym słowem w tej sprawie, ale o tym tak mniej więcej po 7:40. Zapraszamy. Kwadrans po 7:00, pytania z kosmosu. Gdyby Ziemia przestała wirować, ja pominę różne inne konsekwencje, jak chociażby to, że wtedy jedna część Ziemi była oświetlona, tam by się bardzo rozgrzewało, w drugiej by było zawsze bardzo zimno, ale gdyby Ziemia przestała wirować i ta woda się rozpłynęła zgodnie z siłą grawitacji, to w zasadzie wokół równika mielibyśmy pas, który moglibyśmy suchą nogą przejść dookoła. Czy Państwo sobie to wyobrażają, że tak by było? Gdyby było? No tak. I proszę posłuchać. Kwadrans po 7:00. Pytania z kosmosu. Dziś informacja, która rozłożyła mnie kompletnie na łopatki. Projekt tata chwilę później, 20 minut po 7:00. Tata się będzie zastanawiał, czy jak długo odprowadzać dziecko do szkoły. Warto też wziąć pod uwagę to, jak dziecko samo się czuje, czy czuje się bezpieczne, czy czuje się pewne siebie. Jestem jak najbardziej za tym, żeby dzieci były samodzielne, ale niestety są narażone na wiele niebezpieczeństw, które nie od nich zależą. Zdecydowanie tak. 20 minut po 7:00 projekt Cata, maturzystę można czasem odprowadzić, a dlaczego nie? Tomek na końcu świata, Tomek się wybiera. Trzeba wziąć pod uwagę 3 kryteria, które mogą być rozstrzygnięte tylko po prześwietleniu perły rentgenem. Po pierwsze, centralne położenie jądra perły. Musi być idealnie w środku. Po drugie, że w środku nie ma kieszonki gazowej, czyli że w środku nie ma pustych przestrzeni. I po trzecie, sprawdzić trzeba grubość ścianki zewnętrznej. O, zdecydowanie. Tomasz Gorazdowski, Tomek na końcu świata. Tomek się wybiera Bora Bora. A gdzie się pani Helena wybiera? A do Katowic pan jedzie? Nie, to ja Białystok. To mi pasuje, to ja bardzo proszę. Jak pani pasuje, to zapraszamy serdecznie. Pani wsiada, jedziemy. Przed 7:00 oczywiście pani Helena, czyli urywki z kalendarza. Tomek na końcu świata przed 9:00. Zapraszamy serdecznie. W sprawie tych kłódek na moście, to Michał, no dosyć tak, celnie skonstatował, że stara miłość nie rdzewieje. Revelations of new horizons may help us to understand better how our solar system was formed. Never seen before. płótki państwa zainteresowało tym po 7.40, to bardzo proszę, nawet w tej sprawie teraz pani Marzena napisała, że zawiesiła w życiu jedną kłódkę, jak się poprzednia popsuła na drzwiach do piwnicy. Ach, ci zakochani kupują te kłódki, przyczepiły na mostach i myślą, że to wszystko na wieki wieków, amen. A prawdziwą kłódką miłości, ba, kratą, łańcuchem miłości jest kredyt hipoteczny. Jak się go weźmie, to naprawdę może być na wieki wieków, amen. Spójnie, do widzenia. Życiowe, 2, 2 i 7 trójek, ale może być i kredyt, i kłódeczka na moście. Zapraszamy do trójki. Do kłódek jeszcze wrócimy, ale teraz 23 minuty po 6:00, zupełnie inny temat. Przeczytana od deski do deski, to 5 razy, leży w domowej biblioteczce, nieużywana, zakurzona. Ile takich książek każdy z nas ma w domu? I co z nimi zrobić? Niektórzy mówią, że można wyrzucić, ale nie można. Można oddać znajomym, to można. Od niedawna można także zamówić darmowego kuriera, żeby odebrał je od nas i dostarczył tam, gdzie ktoś ich potrzebuje. Niech pani spojrzy, ile ja mam tutaj książek. I tu posegregowałam je na takie, które już są przeczytane i które dopiero przeczytam, albo do których powrócę, ale mam strasznie dużo takich, do których na pewno nie wrócę i nie wiem, co z nimi po prostu zrobić. Sam w pewnym momencie miałem dużo książek do oddania i próbowałem oddać je w pobliskiej bibliotece. Emil Szymański, pomysłodawca projektu Poczytaj Mi. Tam dowiedziałem się, że biblioteka chętnie przyjmie książki, ale maksymalnie 5-letnie. Innych nie. I pan postanowił przygarnąć te wszystkie inne książki? Tak. Jak możemy je panu oddać? www.poczytajmi.pl. Dobra, mamy. To musimy wejść w zakładkę Darmowy kurier i mamy do wyboru dwie możliwości nadania przesyłki. Albo za pomocą kuriera, albo samodzielnie poprzez paczkomat. Kilka informacji podstawowych. Imię, nazwisko, adres, e-mail i liczba paczek oraz preferowany dzień przyjazdu kuriera. Czyli ja mogę na przykład sobie wybrać, tak, że to będzie sobota, godzina 12? To znaczy akurat sobota nie jest możliwe nadanie, jest możliwe od poniedziałku do piątku. Korzystałam z możliwości zamawiania kuriera. Pani Barbara Rogalska z Ostrowi Mazowieckiej. Właśnie przez stronę Poczytaj Mi. O całym projekcie dowiedziałam się od znajomego. No i postanowiłam też skorzystać z racji tego, że posiadam dużo książek przeczytanych, więc uznałam, że fajna opcja i zamówiłam kuriera. Kurier był praktycznie u mnie na drugi dzień. Było rozbieżności, 20 minut, pół godziny rozbieżności od godziny, którą podałam. No wiadomo, pakowanie książek, kwestia kartonów. Zmniejszamy ilość odpadów. Julia Wizowska, autorka blogu Na Nowo Śmieci. Czyli nie wyrzucamy do kosza, tylko sprawiamy, że rzeczy zyskują drugie życie i nie lądują na składowisku albo w spalarni, tylko służą nam dłużej. Więc robimy to z myślą o ekologii, o środowisku. A kolejna rzecz to jest kwestia ekonomiczna. I co się później dzieje z tymi książkami? Książki trafiają do mnie, ja te książki segreguję na różne rodzaje i potem kontaktuję się z bibliotekami, to znaczy w tym momencie to już mam listę tych bibliotek, te czytelnie czekają na te książki. Tak naprawdę na przykład w Warszawie, w większych miastach, powiedzmy Kraków, Poznań, to zazwyczaj mają nadmiar tych książek. Nasz projekt właśnie głównie opiera się na tym, że my wysyłamy te książki do mniejszych bibliotek, w jakichś mniejszych miejscowościach, w szkołach. Ostatnio wysłaliśmy też do domu dziecka. Znam sama wiele koleżanek, moich znajomych, kolegów. Posiadam mnóstwo książek, miejsca czasem brakuje na nowości, więc pomysł jest jak najbardziej fajny, tym bardziej, że właśnie wspiera domy dziecka, szpitale, biblioteki. Jeden problem to jest to, że biblioteki nie zawsze chcą przyjąć od nas książki, a drugi to zaniesienie tych książek do biblioteki, bo jeżeli ktoś ma do oddania karton książek, to ten karton troszeczkę waży. Zaniesienie go do biblioteki, no, może być problemem. A tu jest ktoś, kto nam chce to ułatwić. O wymianę książek, tych już przeczytanych, tych być może, które niekoniecznie chcemy jeszcze mieć, pytała Justyna Goc. No i co państwo na to? 2, 2 i 7 trójek, ranek małpopolskieradio.pl, a także 71335, 26,5 minuty po 6. You got color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat.

przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko wokół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie, i tylko popiół masz od pana ogień. Popiół masz od pana ogień. Dobrze, że pan przypomniał, że to niegramatycznie. Panie redaktorze, znikł śnieg z przydomowej działki, ale biel została. Kwitnie, jeżeli nie setki, to tysiące przebiśniegów. Jak się patrzy na to z góry, to przecudny obraz. Chyba sam Picasso by się takiego czegoś nie powstydził. Mówi się u nas, że jak przebiśniegi, to po śniegu. Ale mi się zdaje, że nie do końca to prawda, bo bywały takie lata, że na Wielkanoc ze święconką jeździło się do kościoła na saniach. No, jak będzie w tym roku, na dwoje babka wróżyła, ale to chyba już po zimie. Tak, może być, chociaż zima, śnieg w tym roku to jeszcze będzie, proszę pana, na pewno jeszcze będzie śnieg w tym roku. Wielkanoc w tym roku późno, więc może nie być śniegu. No, oby nie był śnieg Wielkanoc, skoro Wielkanoc późno. Późno tak, w tym roku Wielkanoc, nie wiem, czy się tak, 21 chyba kwietnia, ale te przebiśniegi, to późno, ale śnieg może być. Przebijać przez nie wiadomo co. Rozumiesz, wyrasta taki przebiśnieg, nie ma śniegu, to musi być nieźle zdziwiony. Ej, nie tak się umawialiśmy, sobie myśli taki przebiśnieg. Ale też krokusy wystawiają czułki, widziałem. O, proszę pana, to pan to niezły podglądacz. Lubię sobie popatrzeć. Dzień dobry. Ja w sprawie tych kłódek chciałabym powiedzieć jedno zdanko. Bardziej niż kłódki, kredyty łączą nas dzieci. Pozdrawiam serdecznie. 2273. O tych kłódkach to za godzinę. Ma pan kluczyk? Nie, nie mam kluczyka. Nie eksperymentowałem z kłódką, ale w jednym chyba z mostów we Wrocławiu to kłódki zaczęły być problemem, bo ciężar mostu nagle wzrósł. O tym jeszcze pewnie będzie. No właśnie o to chodzi. No nie można. Kłódki, uprzedzajmy fakt. No to pojawią się za chwilę plastikowe chińskie, takie malutkie. Takie. Myślałem sobie o tym, no tak może nie najlepsza myśl, żeby zamiast tych kłódek trytytki. Oj, proszę pana, no pan widzę, że naprawdę te 2 tygodnie zrobiły swoje. Aż strach pomyśleć, co pan tam jeszcze sobie poukładał w głowie. Trytytki miłości. Do 9:00, oczywiście się o tym przekonamy. To pozwoli pan teraz, że zajrzymy na pierwsze strony gazet i nie tylko na pierwsze. Dużo się działo, weekend, sporo, to prawda, który sporo upłynął i pod sporo znakiem pożegnania premiera Jana Olszewskiego. Wielkie pożegnanie wielkiego człowieka. Gazeta Polska codziennie poświęca temu pożegnaniu prawie pół numeru, przytaczając słowa, które padły podczas tych uroczystości. No ale też z drugiej strony wiele sukcesów polskich sportowców, no wiele, może nie przesadzajmy, ale rzeczywiście sukcesy zauważalne. Skoczkowie, przy okazji w Polska The Times, Zeffelt, siądziemy do rozmów z Horngacherem, mówi Apoloniusz Steiner, no bo to jest rzecz, na którą też chyba trochę trenerzy czekają. Czy trener Horngacher pozostanie w Polsce? Wstępne rozmowy w Zakopanem, trener ma różne propozycje, musi to przemyśleć, no i to wszystko oczywiście da odpowiedź już niebawem podczas Mistrzostw Świata, tak zapowiada szef Polskiego Związku Narciarskiego. No i w przeglądzie sportowym też Żyłaj Stoch na podium w Willingen, no a niżej Krzysztof Piątek, który po prostu formą zadziwia cały świat, trafił po raz kolejny, nawet chyba 2 gole. Co za gość, pisze przegląd sportowy o Krzysztofie Piątku i Piątek trzeba także... Trzeba przyznać, że te gole ostatnie to naprawdę nie były łatwe sprawy. To nie są łatwe sprawy. I on tak chciał. A on tak przymierzył. To trochę tak jak Lewandowski. No i właśnie Polska The Times pyta, czy w reprezentacji Polski jest miejsce dla Piątka, Milika i Lewandowskiego. Ja myślę, że jest. Bo... Nie, ja myślę, że jest, bo Piątek to taki młodszy Lewandowski, któremu się już nie zawsze udaje, a jednak doświadczenie i rutyna. No i potrzebny jest ktoś taki jak Milik, żeby była dramaturgia, że pierwsze 3 nietrafione. No i potem, proszę pana, to ten mecz od razu się inaczej układa. 3 pan nie wypuści na boisko. Ja bym nie wypuścił. Ja, proszę pana, bym wypuścił 4 nawet. Dobrze. Dobrze. To w takim razie sprawy oczywiście polsko-żydowskie także. Dlaczego Polska wciąż jest sprawcą, a nie ofiarą zbrodni, pyta Polska The Times. Polskie rządy i organizacje nie potrafią narzucić Zachodowi swoje narracje w kwestii Holokaustu. I wewnątrz Polska The Times rozmowa z Johnem Danielsem, zaangażowanym w dialog polsko-izraelski, prezesem fundacji From the Depths, który tłumaczy on twierdzi literówkę Jerusalem Post, tylko że te wszystkie tłumaczenia mają się potem trochę nijak do tego, że pada kolejna wypowiedź z ust, jak dziś słyszeli Państwo w serwisie, i co z tym wszystkim zrobić, która to wypowiedź jakby nawiązuje do pierwszej, tej której zaprzeczają oficjalne źródła. W Polsce Żydzi bez lęku. Rzeczpospolita pisze, że fala antysemityzmu uderza w zachodnią Europę. W naszym kraju Żydzi czują się bezpieczniej. Przykład z Paryża, z ostatnich dni. Grupa żółtych kamizelek brutalnie zaatakowała w sobotę Alana Finkielkrauta, który przypadkiem spotkał manifestantów na bulwarze Montparnasse w centrum Paryża. Ale rzeczywiście nawet oficjele z Izraela mają taką opinię i powielają tę opinię, że w Polsce Żydzi czują się bezpieczniej zdecydowanie. Co w polskiej polityce? No, choćby sondaż. Gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziąłbyś w nich udział, pyta Rzeczpospolita. 49% mówi tak. A to jest spory sukces, ale też 49% mówi nie. No i to już jest porażka. 2% niezdecydowanych. PiS prowadzi niezagrożone, to obok wyniki sondażu, ale także sondaż dziś w Gazecie Wyborczej. I tutaj już z kolei PiS kontra Koalicja Europejska, tylko 34-33. Mówię tylko, zważywszy na ostatnie wyniki. Pościg jest duży. Z kopertą do centrali PiS nieco wyżej. Oto kopia dowodu wypłaty 50 tysięcy złotych. Wypłaty. Wydruk potwierdzający wypłatę przez Geralda Birkfellnera. Wypłaty dokonano w oddziale PKO SA w Warszawie przy Towarowej. Stamtąd niedaleko jest na Nowogrodzką. Tak pisze Gazeta Wyborcza i sugeruje, że te pieniądze miały w centrali PiS zostać przekazane jako zapłata za podpis księdza z Rady Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego. Oryginał jest jednym z dowodów w postępowaniu prokuratury, ciąg dalszy tego serialu. Rzeczpospolita, bo tu jeszcze wrócę, jak zakupy to przez telefon. W Polsce w 2025 roku Polacy wydadzą równowartość 12 miliardów dolarów na zakupy przez smartfony, co oznacza, że przypadnie na nie prawie połowa e-handlu. No proszę, to ciekawa rzecz. Ale wracając do tej polityki, PiS gra na 300+. Wyprawka szkolna na każdego ucznia, którą mieliśmy we wrześniu po raz pierwszy, podobnie jak 500+, będzie gwarantowana ustawą. Opozycja mówi o zagrywce pod wybory. Rząd odpowiada, tego oczekują rodzice. Napisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Nieco niżej to dla kierowców informacja, filmowanie policjantów podpada pod RODO. Uwaga, nagrałeś film z interwencji, chcesz go wrzucić do sieci? Najpierw powinieneś poinformować funkcjonariuszy o tym, że przetwarzasz ich dane osobowe. Pisze dziennik Gazeta Prawna i to ważne ostrzeżenie. Przepraszam, przetwarzam. Przetwarzam i wrzucam. Nasz dziennik pisze, kto sieje nienawiść w sprawach dotyczących agresji z racji politycznych. Pokrzywdzonymi są głównie politycy PiS. Taki wniosek płynie z tekstu, który na pierwszej stronie naszego dziennika. Na rynku jeszcze Polska nie zginęła. To Puls Biznesu śledzi we wszystkie tendencje. W Super Ekspresie i w fakcie emerytury. Emerycie, taką dostaniesz podwyżkę. No i pasek, można powiedzieć, bo to jest prawdziwy pasek. Pasek kojarzy się z jakimiś wyliczeniami, z finansami, prawda, z tym, co dostaniemy. No to pasek jest dzisiaj dla emerytów, ale to jest rzeczywiście pasek z pieniędzmi, z kwotami. O, tak chciałem powiedzieć. W Super Ekspresie smutna historia Kuby Sienkiewicza i rodziny, zostawmy to. A jeśli chodzi o tygodniki, to tylko krótko powiem, że w tygodniku Do Rzeczy, kim jest Gerald Birkfellner, śledztwo tego tygodnika. W Newsweeku, miłość w czasach komórki, to może do tych kłódek się panu przyda. Idzie mocny atak na naszego papieża, pisze tygodnik Sieci i zdjęcie Jana Pawła II na okładce. We Wprost Donald Tusk. Tusk wraca, tworzy nowy obóz polityczny. No, Grzegorz Schetyna na tym zdjęciu z tyłu nie jest zadowolony. W najwyższym czasie Grzegorz Braun, jeden z kandydatów na prezydenta Gdańska, a w przeglądzie Dziwny jest ten świat, bo gdyby Niemen żył, miałby dziś 80 lat. No właśnie. Ten dzień. Wczoraj był ten dzień, no i tak to wygląda, jeśli chodzi o tygodniki, które dziś... Sporo rzeczy. No bardzo dużo. Taki poniedziałek trzeba wziąć wolne, żeby poczytać. Dobrze. 2-2-7-3. Ja mam pytanie tylko do panów redaktorów. Czy przebiśniak, jeżeli wyrośnie bez śniegu, to dalej jest przebiśniakiem, he? A? Nie wiem. Abstrahujemy od układu odniesienia, proszę pana. Zdziwionym przebiśniegiem jest, no. Krystian Hanke, bo pana nie przedstawiłem. Do usłyszenia 20 minut po 7, a pan w sprawie tych trytytek miłości, które to będą? Proszę się nie wyśmiewać z trytytek, bo to jest bardzo poważna sprawa. sprawny mechanik, to potrafi remont przeprowadzić za pomocą dynitek. Blacharza czasami nie potrzeba, tylko paczka dynitek. No wszystko na dynitkach jest, wszystko. Dynitki. No wszędzie te dynitki. To dobrze, to bardzo dobrze, to jest bardzo przydatna rzecz. Pani Helena za chwilę, to będzie też o miłości. Trudnej. Tak, to nie są łatwe sprawy. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony nad swym każdym ruchem, w nieostry obraz zapatrzony. Andrzej Zaucha. Za 8 minut będzie 7, to ten moment. Urywki z kalendarza. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena, w podróży, niezwykłej podróży. Jedzie pan? Siadam. A do Katowic pan jedzie? Nie, to ja z Białystok. To mi pasuje, to ja bardzo proszę. Już się zapnę. 39 lat temu Edward Babiuk został premierem PRL. Ale ma pan bardzo ładny samochód. Co to za tir jest? To jest tir, tak? Marka tir? No prawie, no. A, bardzo fajny. 18 lutego 1959 roku powołano Komitet Obrony Kraju. Ale pan nie tęskni za rodziną? Pan tak jeździ po całym kraju? Czasem tęsknię, ale to przecież na każdym kroku mam namiastkę. No. A co pani tam w tych Katowicach będzie robić? Wie pan, jadę szukać męża, bo tu wyszedł z domu. Uznaję go za zaginionego, wie pan. No, to nie wiem. No, postanowiłam pojechać do Katowic go poszukać. Ostatnio, kiedy zaginął rok temu, no to odnalazł się w Katowicach i jakoś tak nadziejuję, że tam jest. No może tak być, aczkolwiek wie pani, to tak, nie takie proste. Musiałabym pani powiedzieć, bo ja bym pani nawet podpowiedział, gdzie on może być, nie? Tylko musiałbym wiedzieć, co on narobił, nie? Bo to jest tak. Jak na przykład ktoś pokłóci się pani z przyjaciółką, najlepszą. To się wtedy ucieka do Suwałk. Nie? A miałam kiedyś rzeczywiście taką sytuację, że z przyjaciółką się pokłóciłam i wylądowałam w Suwałkach, rzeczywiście. No właśnie. Albo zrobi pani manko w robocie, nie? Nie zgadza się kasa. To do Szczecina się spierdziela wtedy. A jak kradzież się zdarzy, to gdzie się ląduje? To Wrocław. Dzisiejszego dnia obchodzi urodziny Dominika Ostałowska. A jak zdrada? Jak zdrada, to gdzie? Zdrada? To Kędzierzyn Koźle. To była zdrada? Powiedział mi, że się zakochał, owszem. No ale pan by nazwał to zdradą? Dla pana kiedy zdrada jest? Nie, zdrada jak dojdzie do konsumpcji. I teraz jest pytanie. Czy tylko się zakochał, wtedy Kędzierzyn Koźle, czy doszło do konsumpcji, wtedy Kościerzyna? A, Kościerzyna. Jak ja znam Tadeusza, to on po prostu by nie tknął. Wie pan, on by nie tknął? No to Kędzierzyn Koźle. Ja jestem skonfundowana. A to Grójec. Pozdrawiamy wszystkich w Kędzierzynie Koźlu. Joanna Kołaczkowska, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Padło pytanie od słuchaczki, czy przebiśnieg, który jest już ponad śniegiem, to nadal przebiśnieg. Otóż nie. To przebił śnieg. No ale jak... Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale jak nie przebił, bo nie było. Bo chodzi o to, że nie ma śniegu do przebicia, więc nie przebił śnieg. Chyba tak. A wyobraźmy tak sobie, co by się wydarzyło, gdyby tak wszystkie trybki na całym świecie naraz puściły. My puszczamy Darię Zawiałow.